أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وأدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Nefsin, şeytanın ve kötü duyguların şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Kalbi ve ruhi istikamete bizleri hidayet eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, iktisadi yapımıza intikal etmeden evvel içtimai durumumuza dikkatinizi rica etmiştim. Bu mevzuda üç temel esası size takdim edeceğimi söz vermiştim. Bunlardan bir tanesi vicdan asudeliği, vicdanın hürriyete kavuşması ve durulaşması. İkincisi, Allah'ın hilkatta insanları müsavi yarattığı gibi bu müsavat esasına riayet edilmesi, ta başkaları tarafından suistimal edilmesin, biz bizi bilelim. Salisen, tekamül, tesanüt ve taavünümüze hep beraber bakacağız inşallah. Biz kendimizi bu esaslar içinde tanıyıp kendi tarifimizi yaptıktan sonra nasıl bir cemaatin iktisadi yapısından bahsediyoruz, onu anlama biraz daha kolaylaşmış olacaktır. Vicdanın durulaşmasını arz ettim. Büyük meseleleri ancak durulmuş vicdanlar halledebilir. Çalkalanmış, çalkalanmış, çeşitli mevcelenmelerden sonra istenilen hüviyeti iktisap etmiş vicdanlar ancak büyük meseleleri halledebilir. Hırsı aşamamış, korkuyu geçememiş, ölüm endişesini sırtından atamamış, dünyaya bağlılıktan çözülememiş insanların halledeceği hiçbir mesele yoktur. Makam sevgisinden, mansıp aşk ve iştiyakından, para sevdasından kurtulamamış sevdalıların halledebileceği hiçbir mesele yoktur. Hür insanlarla bir pazara atılmak ve bu hür insanlarla halledilecek meselelerimizi halletmek istiyoruz. Arz edilen kayıtlardan hangisiyle esir olursa olsun, insan esirdir ve zebundur. Esir insanın da tek başına yapacağı hiçbir şey yoktur. Biz bir millet olarak Evvela kendi kendimizi tanımalıyız. Biz hür insanlarız. Hür olma yolunda insanlarız. Hür idik. Meselelerimizi hürriyet havası içinde halletmiş idik. Üst üste binmiş müterakim meselelerimizin ve müşkillerimizin hal ve çözümünü bekliyorsak, bunu ancak hürriyet havası içinde halledecek ve çözeceğiz. Nefse esir olmadan, hevaya esir olmadan, zamanımızda esen havaya esir olmadan, beşeri kaprislere esir olmadan, behimi garizelere esir olmadan, şehvani duyguların tahtı tesirinde kalmadan, kadına kıza bağlanmadan, makama mansıba bağlanmadan bu büyük meseleleri halledeceğiz. Bu büyük meseleler hür insanların halledeceği meseledir, tekrar ediyorum. Vicdan asudeliği. Cihanın belli bir döneminde, beşeriyetin belli bir döneminde, gelişme döneminde, insanlığın makus talihi ve kaderi üzerinde büyük bir rol oynamaya Allah kendilerini muvaffak kıldığı büyük bir cemaatin varoluş kaidesi altında, temelinde işte bu hürriyet vardır. Çok rahatlıkla evlad-ı iyal sevdasını aşma vardır. Vatanını, yurdunu, yuvasını terk etme aşkı, şevki vardır. Gözünde evlad-ı iyal aşkının ve sevgisinin silinmesi vardır. Seve seve sıcak yuvalarını terk etme ve güle güle ölümün kucağına atılma vardır. Heraklius'un karşısında tir tir titreyen kumandan şöyle diyordu: ölümden kaçtığımız gibi ölüme doğru koşuyorlar, mücadele edilmez bunlarla diyordu. Neyi anlatıyordu bununla? Vücuduna oklar saplanıp da bir kirpi halinde yere doğru yuvarlanan İbn-i Hişam, Rabbim vazifemi yaptım mı, seni anlattım mı, yoksa pisi pisine mi gidiyorum endişesini taşıyor ve Romalı'nın çenesini bu manzara bir karış aşağıya düşürüyordu. Son dakikada dahi her şeyi aşabilmiş olabilmenin muhasebesi içinde içe doğru bu kadar derin insan. Vicdan asudeliği dediğimiz bu. Korku yok vicdanen hür olan insanın kafasında. Ama hiçbir korku yok. Asılma, kesilme, ezilme, zindan zindan sürülme, mahkeme mahkeme istintaka tabi tutulma. Hiçbir korku yok. Ölüm korkusu da yok. Rızık endişesi de yok. Aç kalırım endişesi de yok. Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rizkuhâ. Rabbimiz kendisini bize böyle tanıttırıyor. Yeryüzünde debelenen her varlığın rızkını taahhüt ettiğini anlatıyor. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ. Her şeyin zimamı elinde olan Allah Celle Celaluhu, sahibi kuvvet ve metin bulunan Allah Celle Celaluhu, rızkın zimamının kendi elinde bulunduğunu anlatıyor bize. Mülk Allah'ın elinde. Eğer izale edecekse edecek ve kimse onun önüne geçemeyecektir. Eğer mülk lütfedip bir cemaati aziz kılacaksa kimse bunu önleyemeyecektir. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آمَنَّا وَصَدَّقْنَا. De ki mülk Allah'ındır. Dilediğinden alıverir de zelil kılar. Dilediğine bahşeder, aziz kılar. Her şeyin zimamı Allah'ın elinde ve her şeye muktedir O'dur. Ölüden diriyi çıkarır. Bir cemaat-ı hak ile yeksan ettikten sonra yeniden hayat verir. Bir umranı yerle bir ettikten sonra yeniden umranlar kurar. Bir cemaati ayak öpecek hale getirdikten sonra, başkaları karşısında serfürü edecek kadar zillete maruz bıraktıktan sonra yeniden tutar kaldırır. Rahmet alnından öper de onu Allah aziz kılar. Şimdiye kadar 1000 defa, binlerce defa ölüden diri çıkıverdim. Ve binlerce defa da diriden ölü çıkıverdim. Adeti ilahidir, devam edip durdum. Aziz eden Allah, zelil eden Allah. Vicdanen hür olan insan, zelil olma endişesini taşımaz içinden. Allah'a teslim olmuştur. Katiyen bilir ki izzet Allah'ın yanındadır. اَيَّبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Elin alemin yanında izzet ve onur mu arıyorlar? Haysiyet ve şereflerini başka kaidelere dayanarak korumak mı istiyorlar? Ali'nin, Veli'nin kapısında mı kendilerini onur etmek istiyorlar? De ki yegane aziz Allah'tır, Allah'ın izzeti yeter onlara. Seyyidina Hazreti Ömer, kendisine bir cemaate karşı bir çeşit izzet şekli, pozisyonu, bir renkken telkin edildiği zaman kükremiş, اِنَّمَا اَزَّنَ اللّٰهُ بِالد۪ينَ buyurmuştu. Allah bizi din ile aziz kıldı. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ En şerefliniz, başı semaya ter çekeniniz, dal budak salıyor gibi göklere doğru büyüyeniniz, Allah nazarında bir kıymet ifade edeniniz, en çok müttaki olanınızdır. اللّٰهُمَّ اَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ اللهم اجعلنا من المتقين آمين. Muhterem Müslümanlar, her meselemizin temelinde vicdan hürriyeti. Bununla aslımızda anlaşılan manayı kastetmiyorum. Vicdanın tam istiklaline sahip olması, bütün endişeleri aşması, kendini bağlayıcı bütün kayıtlardan tecerrüt etmesi manasını kastediyorum. Ve bu mananın dışında kalan herkese ben esir ve bir kısım adi duyguların zebunu nazarıyla bakıyorum ki cihan tarihinde şimdiye kadar hallettikleri hiçbir mesele yoktur. Yandark ateşler içinde yanarken bir mesele halletme peşindeydi. Hintli maddi istiklalini kurtarmak için tren hatları üzerinde yayılıyor ve yatıyordu. Trenin tekerlekleri kıtır kıtır kesiyordu. Her şeyden geçmiş ve her şeyi aşmış insanın. Bir yerde bir yogi papazı kendisine gaz döküyor, cayır cayır yakıyordu. Ama dini zaviyeden mesele nasıl ele alınırsa alınsın, bu kadar asude ve bu kadar hür gönüllerin yapacağı büyük işler vardır. Biz bu meselelerin doruğa ulaştığını saadet aslında, Fahri Kainat Efendimizin Allah'ın emriyle nesçettiği asırda görürüz. Emir Allah'tan, Mekke'yi gezdiren de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir içtimai nesçedilir oradan. İnce mi ince, narin mi narin, zarif mi zarif, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle. Eğer kendinden sonra nebiler gelseydi, onların hüviyet ve keyfiyetlerine baktığımız zaman diyecektik ki, minel babilel mihrab, bu cemaat nebiler topluluğu. Kendinden sonra nebi gelmediği için ben nebilerin sonuncusuyum. Ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum velakin Rasulallah ve hatemen nebiyyin. O musaffa, kaymağın üstünde kaymak. Her şey onunla sona ermiş. Geçmiş nebiler bir bakıma onun kökü aşağıya doğru dal budak salmış keyfiyeti. Gelecek veliler de yukarıya doğru ser çekmiş şekli, semereleriyle beraber. O altında nüvesi, üstünde nüvesi. Her iki cenahın çekirdeği mahiyetinden. Ondan sonra nebi yok, bitmiş. Ama olsaydı o topluluğa biz nebiler topluluğu diyecektik belki mahiyetlerine bakınca. Her şeyden azade ve hür insanlardı. Allah bizi o keyfiyete irca buyursun inşallah. Meselelerimizi ondan sonra halledeceğiz. Büyük iktisadi durumumuz veya çok büyük gördüğümüz iktisadi durumumuz, kendi durumumuzu, bu içtimai durumumuzu ayarladıktan sonra kendi kendine halledilecektir. Bu seviyeye gelmiş bir mümin için ölüm en tatlı ümniye, en tatlı idealdir. Nebiden ders alıyoruz. Her şeyi elde ettiği anda tevaffeni müslimen ve elhikni bis salihin. beni Müslüman olarak vefat ettir, salihlere ilhak buyur. Hepimizi öyle buyursun Cenab-ı Hak, öyle yapsın. Mısır'da aziz olmam, kardeşlerine kavuşmam, babasını görmem, babasının gözlerinin açılmasına şahit olmam, dağınık bir ailenin yeniden bir araya gelmesi, bir düzenin, dağılmış bir düzenin yeniden derlenip toparlanması, dünya adına ne kadar saadet bahş olan keyfiyet varsa hepsinin bir araya gelmesi, saadetin doruğuna ulaştığı anda ötesinde en büyük saadeti arzu etme. Tevaffeni Müslüman ve alhikni bis salihin. Seyyidina Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz, Ansar'ın efendilerinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi cemaatinin yanına gelirken, hiç kimse için o türlü iltifatta bulunmadığı bir iltifatta bulunmuştu. Sa'd ibn-i Muaz'ın topluluğuna kumu ila seyyidikum. Efendinize ayağa kalkın buyurmuştum. Biz bir tane efendi tanıdık. Efendilerin efendisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Sa'd ibn-i Muaz'ın başı nereye ulaşmıştı ki aleyhissalatu vesselam onun cemaatine efendinize ayağa kalkın buyuruyordu. Zira o dakikada her an biraz daha kan kaybetmek suretiyle sağa sola inhiraf etmeden süratle kabre doğru gittiğini biliyordum. Ve ellerini kaldırmış içinden gele gele, ağzını doldura doldura ve bütün hissiyatıyla dediğine tercüman olarak, Allah'ım, eğer Peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uğrunda yeniden cihad etme imkanını bana bahşedeceksen yaşat beni, hayat hayırlıdır. Yok eğer bu imkanı bana bahşetmeyeceksen, seni anlatmayacak, Habibin uğrunda savaş etmeyeceksem hayatın manası yoktur, ruhumu kabz eyle demişti. Ruhu kabz olunmuştu çünkü artık dümen dönmüştü. Çünkü artık kafir kaçacaktı. Çünkü artık mümin çullanacaktı. Sa'd ibn-i Muaz gibi Resul-i Ekrem'in etrafında etten, kemikten, sütrelere belki ihtiyaç kalmamıştı. Melekler de teşhine inecek ve cenazesini teşhih edeceklerdi. Saadetin doruğuna ulaştığı anda daha büyük saadeti arzu etme. Ölüm endişesi değil. Likai ilahi için aşk ve şevk içinde koşuyor olma. Men ahabba lika'a Allah, ahabba Allahu lika'a. Allah'a mülaki olmayı arzu eden, bu arzuyla yanıp tutuşan, rahmeti ilahi onunla mülaki olma arzusu içindedir. Ama hadis şöyle diyor ki, Allah onunla karşılaşmayı çok sever. Allah'a mülaki olmayı seven, Allah ona mülaki olmayı sever. Allah likasına iştiyak ilka eylesin kalplerimize. Ölüm istihkar edilecek belki. Dünya istihkar edilecek belki, hayata ait her şey aşılacak belki, ama bütün bunların olabilmesi vicdanın duruluğuna bağlı. İçimiz safileştiği zaman olacaktır bu. Allah tasfiyeyi nefs yapmaya, tasfiyeyi kalp yapmaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. İşi bu duruma getirdikten sonra kendi bugün mesele olarak ele alacağımız hususa intikal edebiliriz. Bugünkü meselemiz olan duruma intikal edebiliriz. Hakiki bir müsavat insanın böylesine saflaşmasından sonra ancak tahakkuk edebilir. İnsanları bir görme, kimseyi hor ve hakir görmeme ancak böyle bir iç duruluğuna mürettep bir netice olabilir. İçimizde bu safileşmeyi kazanmadıktan sonra bizim insanlar arasında müsavat iddiamız halk ifadesiyle lafı güzaftan ibaret kalacaktır. Sadece söyleyecek söyleyecek duracağız ama o hiçbir zaman tahakkuk etmeyecektir. Zira bir kısım fetişleri aşamayacağız. Bir kısım totemleri geçemeyeceğiz. Bir kısım azizler karşısında serpürü etmeden kurtulamayacağız. Evvela bundan kurtulmak lazım. evvela Firavun keyfiyetini, Nemrut keyfiyetini arkaya atmak lazım. Azizsek aziziz, delilsek deliliz, bunu kabul etmek lazım. Mümin her şeyden evvel azizdir. Her şeyden evvel azizdir, bu izzetini hiçbir yerde feda etmez. Bir kısım hasis menfaatlar karşısında serfürü edenler, onlar firavunlardır. Mütekebbir, mağrur, cebbar kimseler. Ama küçük bir menfaat karşısında ayak öpecek kadar zillet ishar eden cebbar deliller. Hatta اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقِ قَالَ آمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا الَّذ۪ي آمَنَتْ بِه۪ بَنُوا اِسْرَائِيلِ Seyyidina Hazreti Musa'nın arkasından koşarken ve suyun, nehirin veya denizin dalgaları kendisini yutarken her şeyin bittiğini gördüğü anda bir feryat duyuluyordu. Hala kulaklarımızda çınlar gibi. اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا الَّذ۪ي آمَنَتْ بِه۪ بَنُوا اِسْرَائِيلِ İsrail oğullarının iman ettiği şeye iman ettim diyordu. Boğulmaya maruz kaldığı zaman bu sözü söylüyordum. Hayat endişesi karşısında bu sözü söylüyordum. İş işten geçtikten sonra, can hürkuma geldikten sonra, esbab bil külliye sukut ettikten sonra, tevbe kapısı kapandıktan sonra söylüyordum. Bu bir firavun keyfiyetidir. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ ayetiyle yerin dibine batırılması mukadder ve infaz edilen Karun, yerin dibine batırılırken ya Musa, ya Musa diye bağırıyordu. Ama iş işten çoktan geçmişti. Bu bağırış artık fayda vermeyecekti. Salebe baş aşağı gittiği cehennem kayyasından ya Muhammed, ya Muhammed diye bağırıyordu ama faydasızdı artık. O bir kere baş aşağı gitmeye başlamıştı. Aşamadığı şeyler kendisini yutmuştu. Koyunlar yutmuştu. Sığırlar yutmuştu. Dünyanın zinet ve debdebesi yutmuştu. Baharın revnaktarlığı, cıvıl cıvıl çocukların keyfiyeti, evindeki yumuşak döşeyi ve kendisine tebessüm eden hanımı, her birisi canavar kesilmiş, yutmuştu onu. Ya Muhammed, ya Muhammed diye bağırıyordu. Binlercenin elinden tutacak, şefaat uzmasıyla, vaat ettiği şefaat uzmasıyla evci kemalat insaniyete çıkaracak, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam el uzatamıyordu. Hazreti Musa da Karun'a el uzatamıyordu. Ondan ötene Allah demek, ne de Nebi'nin adını söylemek fayda vermiyordu. Çünkü bu işte samimiyet yoktu. Çünkü bu feryat vicdandan yükselmiyordu. Bir ölüm endişesi, bir hayat sevdası, bir dünyaya meftuniyet ve mecnubiyet onları deli gibi konuşturuyordu. İman bir şuur meselesi, bir izan meselesidir ve vicdan ancak bununla tasaffi edecektir. Bunun üzerinde müsavat teessüs edecek. Çünkü hiçbir put yoktur. Hiçbir şeye bağlılık yoktur. اِنَّمَا اَعَزَّنَ اللّٰهُ بِالد۪ينَ Cadde-i Kübrası'dır bu. Bu yolda herkes birbirine kardeş olur, yoldaş olur. Kimse kimseye tecebbür ve tekebbür edemez. Her türlü şaibeden münezzeh ve müberra. Ne hülûl ne ittihat meselesi. Allah Allah, kul kul. Bu münasebeti ayarlama içinde. Eşya ile temasta kusursuzluk, Allah'la münasebette kusursuzluk. Havası içinde eşya ve hadiselerin sırrını keşfetme yolu. Üluhiyete dair esrarı keşfetme yolu, yol bu. Fahri Kainat Efendimiz bunu bize talim etti. Kimse kimseden aziz değil. Ya eyyühennâs, innâ halaknâkum min zekerin ve unsâ, ve cealnâkum şuûben ve kabâile lite'ârafû, innâ kremekum indallâhi etkâkum. Ey insanlar! Allah sizi bir erkek bir dişiden yarattı. Seyyidina Hazreti Adem ve Seyyidetina Hazreti Havva'dan yarattı. Sonra şube şube ve kabile kabile ayırdı. Renk renk, ayrı ayrı lisanlardan, ayrı ayrı havada ve edada yarattı, böldü parçaladı. Anlaşasınız diye. İnne ekremekum indallahi etkakum. Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. sarının esmere, esmerin sarıya üstünlüğü yoktur. Kanın, damarın üstünlük ifade edici bir tesiri yoktur. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah indinde en şerefliniz, en keriminiz, ayat-ı tekviniyeyi en iyi bileniniz, onun tercümanlığını Kur'an'da en iyi göreniniz ve buna tevfik hareket edeniniz, daire-i uluhiyete ait sırları keşfedeniniz, Allah karşısında arzu ubudiyette bulunanınız. Takvada en çok ileriye gideniniz, Allah indinde en şerif olanınızdır. Allah en şerif eylesin takvayla bizleri inşallah. Bu Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın talimi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın bu talimiyle zuhur etti. Kendini beşerden bir beşer, üluhiyetten bir hisseyle zuhur etmiş bir insan gibi tanıtmadı. Beşeriyetten bir beşer, ben bir insanım diyordu, arz edeceğim. Beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin buyuruyordu. Beni Yunus bin Metta'dan üstün tutmayın diyordu. Kendi cemaatine söylüyordu. Biz biliyoruz ki o Mustafa'dır, Musaffa'dır. Biz biliyoruz ki o kainatın özüdür. Biz biliyoruz ki Femü Güher-i Nebevisinden dökülen Lalü Güher gibi laflar içinde اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِ İlk yaratılan nurumdur. اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمُ İlk yaratılan şey kalemdir. Yani kainat kitabının yazılmasında kalem, Resul-i Ekrem'in nurudur. Mürekkep yine onun nurudur. O nuru ilk defa Cenab-ı Hak yaratmış, nasıl yaratmış? Hangi tecelliyle yaratmış, yaratmış ve sonra her şey ondan teşaub etmiştir. Ama bununla beraber, mefhari mevcudat Efendimiz, beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin, Buhari'de hadis. Beni Yunus bin Metta'dan üstün tutmayın buyuruyor. Ne demek istiyordu acaba? لَا تُطْرُونِ كَمَا اَطْرَةِ النَّسَارَى اِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ اِنَّمَا اَنَ عَبْدٌ فَقُولُ عَبْدُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Hristiyanların Hazreti Mesih hakkında ifrat ettikleri gibi, medhü senada mübalağa yaptıkları gibi siz benim hakkımda mübalağaya düşmeyin. Ben Allah'ın bir kuluyum. Deyin ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve Resuludur, o kadar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّمَا اَنَا عَبْدٍ Ben bir kulum diyordu. Mütevazıane bir sofranın başında oturmuş, bağdaş kurmuş, eliyle lokmayı kesiyor ve ağzına götürüyor. Karşıdan gören bir kadın, köle gibi oturmuş yiyor. Evet ben Allah'ın kölesiyim buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidetine Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir sürü dağ ve badireden sonra, bir sürü cendereden geçtikten sonra, yurdunu yuvasını terk edip sitesini Medine'de tesis ettikten sonra, yerin göbeği Kabe'nin fethine Allah muvaffak kılıyor. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَ Sırrı zuhur ediyor. Allah Resulü içine inşirah verecek, kavim ve kabilesi içine dönmem. Ümmül Kur'an'ın fethedilmesi, orada bulunan yakın akraba-ı taallukatının İslam'la serfiraz olması, sevdiği kimselerin İslam'a iltihak etmeleri, gönlüne çeşitli yönlerden sürur verici mahiyette esen meltemler havası içinde, merkubuyla Mekke-i Mükerreme'ye girerken başında siyah bir sarık vardı. Sırtına doğru taylasanlı sarkıtı vermiştim. Seyyidetine Hazreti Ayşe ve Enes bin Malik anlatıyor. Kabe'den içeriye girerken o kadar mütevaziydi ki, başını eğerin kaşına değdirecek şekilde aşağıya doğru eğmiş ve Allah'a karşı bir hicab içinde Kâbetullah'a giriyordu. Allah'ım, Beytullah'a yeniden geriye döndüm. Bir Fatih havası içinde değil, senin lütuflarına mazhar bir insan olarak, وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ سَرَّةِ vücudumla söylüyorum. Bütün bunlar hepsi senden. Sen aziz eyledin. Sen nimetlerle serfiraz kıldın. Kabe'yi fethesen muvaffak kıldın. اَوَّلَا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَ Sen dedin. Sonra da fethin yolunu sen açtın. Şu telif edilmez gönüller etrafında sen telif ettin. Havası yüzünün, vücudunun her tarafından ifade ediliyordu. yüzünün gamzelerinde okunuyordu bu. Tevazudan iki büklüm olmuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemâ ene abdı, ben bir kulum buyuruyordu. Bari kainat Efendimiz böyle buyurduktan sonra kimin üstünde herhangi bir hak iddia etmeye hakkı olabilir? Kendisine fevkalade tebcille kıyam edenlere karşı men serrehu en yetemesseler ricalu kıyamen fel yetebevve' mek'adehu minen nar. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ediyor. Bir kimse halkın kendisine kıyam etmesinden hoşlanırsa, kalkıp el pençe divan durmasından hoşlanırsa, kalksınlar da kendisine tazimde bulunsunlar, bunu isterse cehennemde kendisine bir oturacak yer hazırlasın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cihan ona kıyam etsin. O dünyaya teşrif ettiği zaman Sava Nehri bassın. Mekke'deki bütün putlar ona temenna karşısında yüzüstü dökülsün. İran'ın sütunları yıkılsın. Kisra'nın sarayları sarsılsın. Ve cihan velveleye gelsin, geldi desin bu gece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O bütün bu ihtişam, bu teşrifatçılık içinde bakışı bulanmamış, nazarı değişmemiş, Abdullah olduğunu unutmamış, kendisine kıyam edenlere لَا تَقُومُ كَمَا تَقُومُ الْعَاجِمُ acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi kalkmayın buyuruyor. اِنَّمَا اَنَا عَبْدِ ben bir kulum. İşte İslam'ın en büyük insanı, beşeriyetin müstesna keyfiyeti, keyfiyetin öz haline gelip musaffa halinde, Mustafa halinde arz-ı didar etmiş şekli, Hazreti Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize bu hava ve bu eda ile geldi. Yeryüzünde şayet bir cemaate takvanın üstünde izzet vermek gerekirse onun al ve hesabına vermek gerektir. Ehl-i sünnet vel cemaatin cadde-i kübrasında giden bizler, ehl-i sünnet vel cemaati Allah Celle Celaluhu cennet-ü firdevsiyle aziz kılsın. Onların cadde-i kübrasında giden bizler ifrat ve tefride düşmedik, Allah'a hamd ve sena olsun. Bu da kendimizden değil, Allah'ın bize bir lütfudur. Eğer bir cemaate takvanın üstünde bir izzet, bir şeref payı ayırmak gerekseydi, Allah Resulü'nün yakınlarını ayırmak gerekirdi. Seyyidine Hazreti Hüseyin, Seyyidine Hazreti Hasan, Seyyidetine Hazreti Fatıma, Seyyidetine Hazreti Safiye binti Abdülmuttalib, Seyyidine Hazreti Abbas. O Abbas ki, Seyyidine Hazreti Ömer elinden tutuyor yağmursuzluk anından, kıtlık vaktinden, bir tepenin başına tırmanıyor. Aklına gelmiş, keşfetmiş bir meseleyle tepenin başına tırmanır gibi tırmanıyor. Ve mübarek Allah Resulü'nün amcasının elini yukarıya doğru kaldırıyor. Alem ne yapacak diye bakıyor Halife Hazreti Ömer'e. Dudaklarından şu sözler dökülüyor. Allah'ım, bu senin Habibin Hazreti Muhammed'in amcasının elidir. Bu elin hürmetine bize yağmur ver diyor. El aşağıya inerken gökteki bulutlarda gözleri dolmuş aşağıya doğru yağmur döküyor. Hazreti Abbas bu. O Safiye ki Allah Resulü'nün halası. O Safiye ki Hazreti Zübeyir bin Avvam gibi bir yiğidi doğuruyor. O Safiye ki Urve'nin, Abdullah İbni Zübeyir'in ninesi. Allah Resulü'nün halası. Allah Resulü onun için de dediği var. Ve Seyyidetine Hazreti Fatıma, bütün evliyanın ve aksabın anası, anamız derken iliklerimize kadar zevk duyduğumuz büyük kadın, inceliğin, zarafetin temessül ettiği, Allah Resulü'ndeki velayet manasının onun yoluyla, o altın oluk yoluyla, bütün evliya ve aksaba geçtiği büyük kadın, daha çiçeği burnundayken irtihal-i darbe kaydeder. 25 yaşında vardır yoktur, geride gözü yaşlı iki çocuk ve kendisine çok bağlı efendiler, efendisi Hayder-i Kerrar, Şah-ı Merdan, Hazreti Ali bırakır gider Allah Resulü'nün arkasından 6 ay sonra. Dinleyin Allah Resulü'nü ne buyuruyor. Ya maşara Kureyş, bir rivayette işteru enfusekum la ugni ankum minallahi şey'en. Başka bir rivayette ya maşara Kureyş la ugni ankum minallahi şey'en. Ey Kureyş cemaati, nefsinizi satın almaya bakın. Size karşı elimden bir şey yapmak gelmez benim diyor. Kendi kendinizi kurtarmaya bakın. Daraltıyor daireyi. Ya beni Abdümenaf, işteru enfusekum la ugni ankum minallahi şey'en. Nefsinizi satın alın, size karşı bir şey yapmak elimden gelmez diyor. Bunu derken ne kadar gönül münkesirdir. Ne kadar Allah'ın kanunlarına sadakat içinde, Allah'ın prensiplerine sadakat içindedir. Men zellezi yeşfe'u indehu illa biizni. Allah dilemedikten sonra kim kime şefaat edecek? La yeczi validun an veledin ve la mevludun huve cazin en validihi şey'e. Ama bunu diyen Resul-i Ekrem'dir. Hani bütün cürmümüzle beraber, dün de yine bir inkisar içinde arkadaşlarıma, bayağı ümitleniyorum dedim. Cürmüme bakıyorum bir taraftan, ümitsizlik gırtlağımı sıkıyor. Bu hacaletle, bu mahcubiyetle, bu günahların ağırlığıyla benim için necat yoktur diyorum, mümkün değil kurtulmam. Ama bir taraftan da arş-ı insaniyette oturmuş, Allah indinde aziz, makam-ı Mahmud'un sahibi Hazreti Mahmud'a bakıyorum. Şefaat ile ehlil kebair diye bir kulpun bana uzattığını görüyor. Elimi tutuyor ve ümitleniyorum. Belki ben de kurtulacağım diyorum. Siz neredesiniz? Nice düşünürsünüz onu bilemiyorum. Ama ben bayağı ümitleniyorum. Ama ne diyor Allah Resulü? Ya beni Abdümenaf, işteru enfusekum la ugni ankum minallahi şey'en. Kendi kendinizi kurtarmaya bakın. Allah'ın size verdiği şeyleri değerlendirmeye bakın. Yani اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ Sırrını tahakkuk ettirmeye bakın. Yani fani şeylerinizi verin de baki şeyler alın. Malınızı, canınızı Allah yolunda kullanın, beka bulsun. Üful edip batıp gidenlere bel bağlamayın. Batıp gitmeyen sultana gönül verin. Ta size ait her şey bakinin tahtına otursun, beka bulsun. لَا اُغْنَا اَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Daire daraldıkça daralıyor, bakın. Ali Ömer'in elinde, inişiyle beraber yağmurun indiği zata sesleniyor. Ya Abbas İbni Abdülmuttalib, اِشْتَرِ نَفْسَكَ لَا اُغْنَا اَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Kendini kurtarmaya bak, zira senin içinde elimden bir şey gelmez buyuruyor. Abbas, Seyyidina Hazreti Abbas, Resul-i Ekrem'e Mekke fethine kadar Mekke'de çaşıtlık yapan Hazreti Abbas, Hazreti Ömer'in kendisine karşı öyle meftun ve meclub olduğu Hazreti Abbas, Hulefai Abbasiye'nin menbaı Hazreti Abbas, İbn Abbas'ın babası Hazreti Abbas, Resul-i Ekrem'in süt kardeşi Hazreti Abbas, işleri nefsek, la ugni anke minallahi şey'en. Nefsini satın al, senin için yapacağım bir şey yok. Daire daralıyor. Hendek vakasında kadınlara saldırmak için surun etrafında dolaşan Yahudinin başına bir darbe vurmak suretiyle yerle bir eden Safiye binti Abdülmuttalip. Ya Hasan, aşağıya in, kadınlara saldıracak bir Yahudi var, dolaşıyor. Fitne çıkaracak bir Yahudi var. Ey Allah'ın peygamberin halası. Biliyorsun benim elimden öyle bir şey gelmez. Ve büyük kadın eline kaptığı sopayla aşağıya iner. Bir darbede Yahudi yerle bir ediverir. Safiye binti Abdülmuttalip. Allah Resulü sesleniyor. Ya Safiye binti Abdülmuttalip. İşteri nefseki la ugni anki minallahi şey'en. Nefsini satın almaya bak. Senin için de elimden bir şey gelmez. Ve ciğer parçası Hazreti Fatıma'ya dönüyor. Müslim-i Şerif'te müteaddit tarihlerle hadis rivayet ediyor. Ya Fatimetü bintü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşteri nefseki la ugni anki minallahi şey'a. Kızcağızım, kendini kurtarmaya bak. Senin için bir şey yapmak elimden gelmez diyor. Nereye dayandı? Kendi için de öyle diyor. Sen kendini kurtaramaz mısın? Allah rahmetiyle beni yargılamadıktan sonra ben de kurtulamam diyor. Anlıyor musunuz meseleyi? O muallâdır. O pâk damen münezzehtir. Mâ tekaddem ve mâ teakhir günahlarını Allah bağışlamış ve ona günah işletmemiştir. Dünyaya geldiği gibi tertemiz, bezler içinde çırpınan temiz bir çocuk gibi ahirete kefen içinde öyle gitmiştir. Allahümme er-Rafîk-ül Âlâ derken göktü ve bütün kalbi Rafîk-ül Âlâ'nın büyük dostun yüce makamın Nedî-i Âlâ'nın aşk ve neşvesiyle dolup taşıyordu. Seyyidine Hazreti Ömer'i rüyada görüp soruyorlar. Ya Ömer, Cenab-ı Hak sana ne muamele yaptı? Eğer rahmet imdadıma yetişmeseydi baş aşağı cehenneme gitmiştim diyor. Büyük mesuliyet. İslam bu mesuliyet anlayışıyla gelmiş. Bununla geldiği için mümin kendini diğer müminlerden farksız görüyor. Herkes hor ve hakir bir damla sudan yaratılmıştır. Şayet bir ferdin diğer fert üzerinde üstünlüğü varsa o da takvaya bağlıdır. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ نَعَمْ فَنِعْمَ أَنْتَ الْقَادِرُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Sizi hor ve hakir bir sudan yaratmadık mı? Üstünüze bulaştığı zaman yıkama mecburiyetinde kaldığınız bir damla sudan yaratmadık mı? Zenciyi de beyazı da bir damla sudan yaratmadık mı? فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Sonra da çok sağlam bir otağa, bir tahta oturtmadık mı? Emin bir karara yerleştirmedik mi? Rahmi maderde bir gelişme safhası içine sokmadık mı? فَقَدَرْنَا فَنِيَمَ الْقَادِرُونَ Bütün bunlara gücümüz yeter, ne güzel kadiriz biz. Neyi anlatıyor Kur'an-ı Mucizül Beyan? Kadının, erkeğin, beyazın, siyahın menşeini anlatıyor bize. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Herkes aynı yoldan geçiyor. Bir damla su olarak rahmi madere yerleşiyor. Ve belli bir ceninlik safhası, embriyolojik safha geçiriliyor. Teşekkül ediyor ve dışarıya çıkıyor. Ellerde şuursuz, kucaklarda şuursuz, aynı yollardan geçiyor. Bütün beşer aynı yollarla meydana geliyor. Ya beni Adem, kullukum ben Adem. Ve Adem kulika min turab ev min turab. Ey insanoğlu, hepiniz topraktansınız. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de siz de hepiniz topraktansınız. Bir müsavat anlatıyor bize. Ve bu inanmış insanların ruhunda makes buluyor. Vicdanen yükselmiş kimselerin ruhunda makes buluyor. Olgun kimselerin ruhunda makes buluyor, yoksa başkalarının müsavat iddiası lafı güzaftan ibaret kalacaktır. Kur'an'ın prensipleri karşısında, Habeşli bir köle olan Bilal-i Habeşi ile Arap'ın efendisi Hazreti Ömer arasında Kur'an fark görmüyor. Şayet biri çok ileriye gitmişse takva ile ileriye gitmiştir. Kaldı ki Hazreti Ömer hiçbir zaman böyle bir iddiaya kapılmamıştır. Aksine çok arz ettiğim gibi o şöyle der. Bilal seyyiduna ve a'taka seyyiduna. Bilal bizim efendimizdir. Ve onu bizim efendimiz hürriyete kavuşturmuştur. Yani Hazreti Ebu Bekir hürriyete kavuşturmuştur. Seyyidina Hazreti Ömer Bilal-i Selman'ı yanından ayırmaz. Habbab bin Ereti Süheyb-i Rumi yanından ayırmaz. Nice eşraf vardı. Üç gün rahatsızlığı, yaralı şirciyan keyfiyeti içinde yerine namaz eda edilirken Süheyb-i Rumi namazı eda ediyordu. Eşraf vardı, Hazreti Osman vardı, Hazreti Ali vardı. Elinin tersiyle yıkıyordu bütün bunları. İnne ekremekum indallahi etkakum. Kimin nerede ve ne kadar ileride olduğunu sadece Allah bilir diyordu. Süheyb-i Rumi imamet ediyor. Hazreti Ömer'in yerine namaz kıldırıyordu. İşte bu hava ruhlara kadar girmişti. İnanmışlardı tam buna. O onları yanından ayırmıyordu ama onlar da onu mürakabe eden bir andur olmuyorlardı. Kılıcının üzerine doğrulan Selman-ı Farisim, cübbesinin kolunun iplikleri sallanan Selman-ı Farisim, köle olmuş, diyar diyar satılmış, Medine'ye kadar gelmiş, hürriyete kavuşmuş Selman-ı Farisim, Hazreti Ömer devrinde vilayet vazifesiyle, amillik vazifesiyle tavsif edilen Selman-ı Farisi, eğri kılıcının üzerine doğruluyor ve minberde Hazreti Ömer'e sesleniyor. Söylediğin şu sözü kendinden mi söylüyorsun, yoksa menbaandan mı duydun? Kendinden söylüyorsan dinleme niyetinde değilim diyor. Çünkü bana ters geldi. Ben bunu Resul-i Ekrem'den işittim. Konuş, şimdi gönlümü işra içinde dinliyorum diyor. Devlet reisini ciddi bir mürakabe içinde bulunuyorlar. Bu münasebet içinde, eşya ve hadiselerle münasebet, Rabbinle Halik ve mahluk münasebeti, bunu çok iyi kavrayacaksın. Hiçbir kul diğer kuldan ona mabud olacak kadar büyük değildir. Ve hiçbir kul diğer bir kula ona kulluk yapacak kadar da aşağı değildir. Mahlukat Allah'ın mahluku olma noktasında müsavidir. Ve bunu sağlam kaideler üzerine İslam oturtmuştur. Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği imkanlar nispetinde, kadınından erkeğine kadar ariz ve amik olarak inşallah intikal ettirme imkanını bahşetsin, intikal ettireyim. Terem Müslümanlar, bir meseleyi halletmek istiyoruz. Bu memleketin, halkının maddi manevi huzur meselesini halletmek istiyoruz. Ama bunlar tiz perdeden konuşmakla olmaz. Ve bunlar insanımızı, insanlığı tanımayanın getireceği şeylerle de hallolmaz. O bakımdan evvela kendimizi tanımamız çok mühimdir. Asırlar ötesine köküyle uzanan kendimizi tanımamız çok mühimdir. Ancak o kök büyük bir geleceği meydana getirecektir. Büyük geleceğe ümitle bakıyorsak öyle bir kök ve kaide üzerinde oturmamız bizim için bir bakıma bir teminat unsurudur Allah'ın lütfuyla. Edebi şehrimizin ifadesi içinde biz kökü mazide bir atiyiz. Bizim için mukadder bir ati var ise şayet o sağlam bir maziye bağlıdır. Ama şayet kopuk isek, maziyle alakamız yok ise, kendimizi tanımıyorsak, kendimizden kaçıyorsak, kendimize dönme niyetinde değilsek, halledeceğimiz bir şey de yoktur. O bakımdan kendimizi tanımamız çok mühim. Kendi yapımıza dikkat nazarınızı istirham ediyorum. Bizim 5-10 asırlık yapımız budur. Tertemiz vicdanlı insanların meydana getirdiği sağlam bir yapı. Dupduru vicdanların haktan gelen şeylere makez olduğu tertemiz bir yapı. Hak'tan gelen her şeyin gönlümüzde hüsnü kabul gördüğü tertemiz bir yapı. Kulaklarımızda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fısıltısı, kalbimizde Allah'tan gelen ilhamın esintisi, elimizde kelamullah ve onun bir kısım işaret ve işarları, bu hava içinde bizim tertemiz yapımız. Ve işte bu yapının meydana getirdiği bir müsavat vardır. Bu müsavatı inşallah tahakkuk ettireceğiz. İnsanların midelerini müsavi şekilde doldurma ve doyurma müsavat demek değildir. Gururlunun gururunu kıramadıktan sonra, Firavun'un Firavunluğunu izale edemedikten sonra, kendini aşağı görene izzet ve onur bahşedemedikten sonra hiçbir mesele halledemezsiniz. Bilal kendisini zelil görmüyordu. Zelil görmüyordu, saçlarım kıvırcık üzüm gibi, rengim simsiyah, bu insanlar içinde ben bir esir oldu, esirdim. Bu aşağılık duygularını atmış, sahabi arasından şayet bir yerde zillet gösterecekse o Allah'ın huzuru ve Allah'ın karşısında olacaktı. Bunun dışında Hazreti Bilal-i Habeşi zillet göstermiyordum. Aşağı tabakadan yüzünü yere koymayı sileceksiniz. Ayak öpmeden kurtaracaksınız. Başını yukarıya, yıldızlara doğru dikeceksiniz. Ayağının dibine bakmayacak. Şayet bir yerde eğiliyorsa muhakkak o yer Allah'ın huzuru ve Allah için secde olacaktır. Secdeden başka bir yerde eğilmeyecektir o baş. O bel bükülmeyecektir, serfürü etmeyecektir başka yerden. Bu havayı vereceksiniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu havayı verdi cemaatine. O eğilmeyen, bükülmeyen cemaat, o ezilmeyen ve üzülmeyen cemaat, yüz yere koymayan ve serfürü etmeyen cemaat, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu terbiyesiyle neşru nema bulmuş ve gelişmişti. Bu müsavatı teessüs ettirme. Belki meseleyi takdim ederken muğlaklaştırıyor, bulandırıyorum. İçinde bulunduğumuz hal ve hava ile bir bakıma ben kendi coşkunluğuma da gem ve ziman vurmak suretiyle meselelerin nicelerini ve ifademe gelen, dilime gelen kelimelerin nicelerini sorguya tabi tutuyor, parola soruyor, ancak öyle dışarıya çıkmalarına müsaade ediyorum. Ve bu da konuşmada benim için bir hayli müşkilat meydana getiriyor. Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, hakiki hatiplerimizi dinleyeceğimiz zaman idrak ettirsin de inşallah, sürçmelerine badi bütün faktörler bertaraf olmuş, dillerinin dolaşmasına sebebiyet verecek bütün faktörler bertaraf olmuş, vicdanlar durulmuş, ruhlar durulmuş, kalpler Allah'a müteveccih bir hava. O günde tertemiz duygularla dinleyelim, hep beraber tenevvür edelim inşallah. Bugün bu kadar. Müsavattan bahsediyorduk, istidradi olarak başka meseleye girdik. İslam bir müsavat getirmiştir. Bu müsavatı vicdan duruluğu üzerine koymuş. Herkes Allah karşısında kendisini en hakir ve en hor görmüş. Şayet ileri bir durum varsa takvaya bağlıdır. O da ancak öbür alemde, ahirette belli olacaktır. Sahabe ve tabiinden hangisinin vicdanını kurcalarsak kurcalayalım. Bu hava içinde heyecanla titrediğini görecek ve şahit olacağız. Size kaç defa arz etmişimdir. Tekrarından ötürü beni muhafaza etmeyin. Kastelani'nin tespitine göre sahabe-i kiram arasında 21 tane kadar kendilerinde nifak alameti bulunduğuna inanan vardı. Maalesef bunların içinde Seyyidetine Hazreti Ayşe ve Hazreti Ömer'i de sayıyorlar. Ne anlatıyor size bu? 21 tane kadar sahabi kendileri hakkında nifak bulunuyor, endişesini taşıyorlardı. Neden taşıyordu? Ya bizim şu cami içindeki laubaliliğimizi dahi görselerdi ne diyeceklerdi? Şu ölü kalplerimize şahit olsalardı ne diyeceklerdi? Ben ki Allah'a inanıyorum. Sabaha kadar mışıl mışıl döşekte uyuyorum. Sabah namazının ezanı ancak uyarıyor. Böylesine gafil bir kalple bu kalpte izan haline gelmiş ciddi bir imanın mevcudiyeti iddia edilebilir mi acaba? Nerede gecenin siyah zülüfler üzerindeki ahuva? Nerede o dudaklardan dökülen, gecenin dudaklarından dökülen feryat? Nerede senin gözyaşların? Nerede evinin duvarı ve senin seccadenin ahuvaha şehadeti? İşte bu zaviyeden meseleyi ele alıyor da nifana hükmediyordu. Tabiine mesele öyle intikal etti. Tavus bin Keysan günde 1000 rekat namaz kılıyor. İlimde 7 tuğla sahibi. Tabiine mesele aynen böyle intikal etti. Öyle tertemiz bir nesil yetişti ki inşallah istihalelerle biz mücrimler öyle bir neslin yetişmesine sebebiyet verirsek Allah bizi bağışlayacak. Ben yine tekrar edeyim. Onun emareleri görünüyor gibidir inşallah. Tertemiz neslin. Allah Resulü kendi ashabına gelecek o nesil içinden bazı kimseleri tavsiye buyuruyor. İmam Şafii'ye işaret, Ebu Hanife'ye işaret ediyor. Tavus bin Keysan'a işaret ediyor. Üveysil Karni'ye işaret ediyor. İşaret ediyor da Hazreti Ömer ve Hazreti Ali az mı peyabanı tepip Hazreti Üveys'in arkasından koşuyorlar. Yemen'den gelen herkese soruyor Halife-i Ruhizemin. İçinizde Üveys var mı? Üveys kim? Kimse tanımıyor Üveys'i. İçinizde Üveys var mı? Vallahi bizde bir üveys vardır ama zelilimizdir o bizim. Develerimizi güdüyor. Hacca gelmiş Yemen halkı Sanalılar. Arafat'ta Halife-i Ruh-i Zemin hacca gelmiş. Hazreti Ali'nin elinden tutuyor, o 6 saatlik yolu Arafat'a koşuyorlar. Bir delikanlı. Allah'a iman mehabeti dökülen her tarafından bir delikanlı. Develerini güdüyor. Yanına sokuluyorlar. Nerelisin, Yemenli misin? Evet, Yemenliyim. Karınlı mısın? Evet, karınlıyım. Vücudunda şöyle bir alamet var mı? Evet, var. Niçin soruyorsunuz, beni sigaya çekiyorsunuz? Resul-i Ekrem'den işittik. Ümmetim içimde böyle birisi zuhur edecek. Duasını alın onun, gidin duasını alın diyor. Hazreti Ömer dua almak için koşuyor. Ya siz kimsiniz diyor dostlar. Ben Ömer diyor, bu da Ali. Ali deyince ellerine kapa diyor. Ben sizin elinizi ayağınızı öperim. Resul-i Ekrem'in en yakınları diyor. Resul-i Ekrem tavsiye buyuruyor. Bir nesil yetişiyor arkadan bu şuurla. Herkesten nefsini hakir görme şuuruyla bir nesil yetişiyor. Sabahlara kadar gözyaşları ceyhun, sineler dilhun ve gündüzde yapılacak şeyleri yapıyorlar. O devirde kütüb-ü hadisiye tekevün ve tedevün ediyor. O devirde tefsirler yazılıyor. O devirde fıkıh mektepleri işliyor. O devirde Bağdat'ta en büyük rasathaneler kuruluyor. Ay ve güneş rasat ediliyor da Avrupalılar sorun Müslümanlara cinler ayın tutulacağından haber veriyor mu diye onlardan öğreniyor. O devirde Endülüs medeniyetinin temeli atılıyor. O devirde o devre nispeten teknik ve sanayi çok ileriye gidiyor. Ve kimyada ilk keşifler yapılıyor. Bu mevzuda yazılmış yüzlerce eser var. Ona havale ediyorum. Allah'la münasebetin, kuvveti nispetinde eşya ve hadiselerin içine dalma ve keşfetme tamamen o devirde oluyor. Ama bu ubudiyet hiç mani değil. Muhammed İbni Münkedir var. Bir de kardeşi Ömer İbni Münkedir var. Tabiinin ileri gelenlerinden. Öyle velut, öyle mümbit bir devirdir ki bir anda elini arşa uzatıp da yıldızlarla oynayacak insanların 100 tanesini görmek mümkündür. Ömer bin Abdülaziz'in evine her gün şunlar girer çıkar. Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utbe. Hayatının sonuna doğru gözlerini de kaybeden bu ilim dağarcı. Kabre konduğu zaman arkasından ağlayanlar arkada adeta bir şey bırakmadı, her şeyi aldı götürdü diyorlardı. Ömer bin Abdülaziz şöyle diyordu. Sıkıntılarımı def eden adam. Üzüntülerime huzur getiren adam, canım gırtlağıma geldiği an, seni gördüğüm an huzura eriyorum. Onun mürebbisidir. Muhammed İbni Kâb-ül Kurezim, Ebu Recam, Salim İbni Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in torunum. Yüzlercesi girip çıkıyor buraya da bunlar fıkıh mektepleri kuran adamlar. Usul ve ıstılah vaz eden adamlar, terminoloji getiren adamlar, yüzlercesi var. Muhammed İbni Münkedir bu bahtiyar cemaat içinden. Sabahlara kadar ağlıyor. Sabahlara kadar hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Anası bir gün şöyle diyor, abu evladım diyor. Ben seni çocukluğundan beri bilirim. Eğer çocukluğunu bilmeseydim, bir günahın vardı ona ağlıyorsun derdim. Ne diyorsun ana? İmanla gidersem kendimi talihli sayacağım. Ve bir gün hıçkırık öylesine yükselir ki ev tedirgin olur. Ağlıyor, durmadan ağlıyor. Yine muhaddisini kiramdan Ebu Hazım'ı çağırırlar. Gel de şu arkadaşına bir dert anlat derler. İçeriye girer, niçin ağlıyorsun? Bu gecenin bu saatinde aileni tedirgin ediyorsun. Ve bedâ lehum minallâhi mâ lem yekûnu yahtesibûn. Allah huzuruna gittiklerinde hiç de hesaba katmadıkları şey açığa çıkacak. Hiç de hesapta olmayan şeylerle karşı karşıya kalacaklar. Bu defa Ebu Hazım da ağlamaya başlar. Hangimiz bu noktada emin bulunuyoruz? Rabbin huzuruna çıktığımız zaman defterin nasıl önümüze döküleceğini biliyor muyuz? Yevme tübles terayirin nasıl ağır geleceğini biliyor muyuz? Frenkçe ifadesiyle bir sürü sürprizle karşılaşacağız. Muhammed İbni Münkedir'i, keder içindeki Münkedir'i ağlatan şey niçin bizim vicdanımızda mâkes bulmuyor? İçe doğru bu kadar derin bir cemaat. kendiyle uğraşan bir cemaat, derinleşen ve olgunlaşan bir cemaat, böyle bir cemaatin başkalarına karşı üstünlük iddiasına kalkışması düşünülemez. Allah beni affederse fenime ve bihadir. Ve arz edeyim, hitamı misk olsun. Ama bu kaçıncı arz? Ne çıkar arz edilen şey gül olduktan sonra, kaç defa koklarsan kokla. En büyük insanlardan birisi, nebilerden sonra. Ahir zamanda kurtuluşa yolunda varılacak büyük insan, onun yolunda. Muhasebe duygusu içinde, Seyyidina Hazreti Ömer, sinesinden hilafetinin 10. senesinde ve yaşının da 60 veya 63. senesinde bir hançer yer. Bu artık yediği şeyler içinde durmaz, dışarıya akar akar çıkar. Bununla tabipler nabzına el vurur da bu derde derman yok artık derler. Nigari'nin dediği gibi nabzıma el vurdu bir bir tabiban. Dediler derman yok, buna ne çare. O adım adım felek tarafından ünü kesilmekte, sesi tutulmakta ve ecel çarkları kafasının bir tarafında ses çıkarıp durmakta. İşte bu vaziyette ciddi bir endişe taşımakta. Endişelerini hisseden Seyyidina İbni Abbas, ey Allah'ın peygamberinin halifesi, sen Allah Resulü'nü idrak ettin. Allah Resulü'nden izaz ve ikram gördün. Şahidim ki elinizden tuttu Ebu Bekir'le beraber mescidin içine girdim ve cemaate sizi gösterdi. Ahirette de işte böyle haşrolacağız dedi. Alem şahittir ki eğer benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu diye buyurdu Allah Resulü. Ve yine alem şahittir ki Buhari'de şu sözle seni tebşir ettim. Bana mana aleminde bir kadeh süt verildi. İçtim, tepeden tırnağa kadar doydum ve kandım. Artanını Ömer'e verdim. Tevili nedir ya Resulallah? İlimdir buyurdu. Ve yine Allah şahit ki Buhari'de şunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetin bana arz olundu. Üstlerinde gömlekler vardı, göbeğinde, memesinde. Ömer bir geliş geldi, baktım başından aşkın gömleği var. Tevili nedir ya Resulallah? İman buyurdu. Sen Resul-i Ekrem devrini idrak ettin. Elinden tuttu halka seni takdim ettim. Sonra Hazreti Ebu Bekir devrini idrak ettin. Veziri oldun onun. Sonra 10 sene insanlığı güldürdün. Cihanı fethettin. Afak-ı alemde Allah'ın yüce adı Şehbal açtı. Seni vesile kıldı. Sayende desek hata etmeyiz. Yeryüzü fethedildi. Küfrün burnu kırıldı. İrtidat yerle bir edildi. Artık küfür senin karşında ve İslam'ın karşısında belini doğrultamaz hale geldi. Ümitsizlik, bakışlar ümitsizlik gamzeden Hazreti Ömer birdenbire o şimşek bakışlarını Seyyidina İbn Abbas'ın yüzüne çevirir. Başı Hazreti İbn Abbas'ın dizindedir. Hazreti İbn Abbas konuştuklarını konuştuktan sonra gözlerini yüzüne diker ve şu soruyu sorar ona. Sen Allah'ın huzurunda şu dediklerine şehadet edecek misin? Edeceğim elhak dediği zaman, şimdi başımı toprağa koy, rahatlıkla ruhumu teslim edebilirim. İbn Abbas bana şehadet ediyor. Allah Resulü'nün amcasının oğlu bana şehadet ediyor. Başımı yere koy, rahatlıkla ölebilirim. Ömer bu. İçe doğru derinleşen, kendini herkesten hor ve hakir gören, müsavat manasını en ulvi manasıyla omuz omuza verip insanlara takdim eden cemaatin bir ferdi. Bu manada bir müsavat. Hor ve hakir sudan yaratılan insan, sadece takvayla ileride ise ileridedir. O da mahkeme-i kübra, madele-i ulyada belli olur. Kimin üstün olduğu orada belli olur. Öyleyse burada insanlar müsavidir mahlukiyette. Allah Celle Celaluhu bu duygu ve anlayışı kalplerimize ilka buyursun. Gururdan, ve izzet çalım satmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Meşayimizin atlarının üzengilerini öptürdüğümüz günden bu yana kaybettik. Büyüklerin çocukları ayaklarını öptürdüğü günden bu yana kaybettik. Ağzımızda ayakkabı bağı çözdüğümüz günden bu yana kaybettik. Allah'a kul olma gibi bir izzeti ayaklar altında payimal ettiğimiz günden bu yana kaybettik. Bir şeyi unuttuk. İnsanların Allah karşısında mahlukiyette ve abdiyette müsavi olduğu hususunu unuttuk. Ve o günden bugüne de baş aşağı geldik. Aşağı sınıfın reaksiyonuna sebebiyet verdi bu. Fukaranın reaksiyonuna sebebiyet verdi. Kendini zelil görenin baş kaldırmasına ve isyanına sebebiyet verdi. Ve şimdi de bu badireyi halledemiyoruz. Bu gaileden kurtulamıyoruz. İnsanlar hür doğdular, hür yaşadılar. Onları zincire vuran kimse er geç o zincir kendi eline vurulur. Seyyidina Hazreti Ömer Amr İbn As'a yazdığı mektupta şöyle diyordu bir gün. Az buçuk zulüm ve cevir görmüş bir insanın zulüm ve cevrine karşı şiddetli bir mektup yazıyor ve şöyle diyordu. İnsanları Allah hür olarak yarattı. Ne zamandan beri onları köle olarak kullanıyorsunuz? Amr İbn As eyalet valisine yazıyordu. İnsanlar hürdürler. Bir yerde abdirler Allah'ın karşısında. Bu muvazeneye riayet etme mecburiyetindeyiz. Buna riayet etmediğimiz takdirde ne bir müsavat olacaktır, ne bir içtimai tekafül, teavüm ve tesanüt olacaktır, ne de bu sağlam kaideler üzerine oturtacağımız sağlam bir iktisadi yapı olacaktır. İktisadi yapıya geçtiğimi zannetmeyin. Bu kaideleri tam anlatmadıktan, kendi yapımız mevzunda size bir fikir intikal ettirmedikten sonra onun üzerine konacak şeye geçmek istemiyorum. Enine boyuna kendimizi iyi tanımamız lazım. Kökümüz hakkında sağlam bir kanaata sahip bulunmamız lazım. Kurtulanmayan, çürümeyen, tefessüh etmeyen sağlam bir kökümüz vardır. Döndüğümüz zaman ne şu nema bulacağına inanıyorum. İnanınız, Allah bu yerdeki yüzleri ilel ebed yerde bırakmayacak, er geç aziz kılacaktır. Cenab-ı Hakk'ın bizi aziz kılmasını bekliyor ve intizar ediyoruz. Muhasebe duygusu, içe doğru derinleşme, İslam'ın getirdiği muhasebe ve bunun anlatış neşvesi, şayet ümitlerinize toslayıp, reca duygunuza toslayıp, sizde ümit babında bir kısım sarsıntılar meydana getiriyorsa zinhar, rahmet-i ilahiden ümidinizi kesmeyiniz. Nesil ve gelecek adına şayet içinizde bir ümitsizlik, bir nevmitlik meydana getiriyorsa yine zinhar. Bir cahiliye devrinden sahabiyi çıkaran Hazreti Allah, onlara garipler deyip Habib'ini alkışlattığı gibi, yine böyle garip bir dönemde tertemiz bir nesille işe ayrı bir hava verecek, sizi de ve geleceği de mes'ud kılacaktır. Bunun emareleri çoktan belirmiştir. Karşıda belki kesik bir ağaç var. Pek çoğu çürümüş yumurtalar var. Ama katiyen inanın ki, yumurtalar kuluçkanın üzerinde yattığı müddeti tamamlamış, miadı dolmuş. Civcivler yer yer gagalarıyla yumurtaları deler hale gelmişlerdir. Ve o kuru kök haline gelmiş ağacın her yerinden bir dal, bir filiz, bir rüşeğim sürüp sürüp büyümekten yukarıya doğru sel çekme havası içinde ve seyri içindedir. Binaenaleyh geleceğe ümitle bakabilirsiniz. Daima arz ediyorum, geleceğin coğrafyası çok değişik olacaktır. İçtimai coğrafyası. Şimdi azgınlık ve taşkınlık içinde bulunan gençliğin pek çoğunun mescitlerde yanı başınızda seccadelerini ıslatırken göreceksiniz. Ve dönüp diyeceksiniz ki abi evladım, sen bu yaşta senin bu kadar günahın yoktur, neye ağlıyorsun? Diyecek ki sokaklarda boş dolaştığıma, mescidime yabancı kaldığıma, seccademi unuttuğuma, aldatıldığıma, yüzümün kıble diye batıya çevrildiğine ve şaşkınca oraya doğru koştuğuma, kendimden kaçtığıma ağlıyorum. Derdine dilhun olup ahuvah edenler duyacaksınız. Kalbinizi durduracak feryatlara şahit olacaksınız. Şu 5-10 senelik geleceğimiz içinde, içtimaimizde böyle bir coğrafyayı görmek mümkündür. Ve Allah'ın lütfundan ümit ediyoruz, mukadderdir. Bu istikamette gelişme rayına oturmuş ve gelişmektedir. Bu vicdanların fethi, bu için durulması, kanın ve irinin bulunmadığı, topun, tüfeğin bulunmadığı, silahın bulunmadığı, öldürmenin, öldürtmenin bulunmadığı dupduru, tertemiz, bir çağlayan gibi çağlamam, gelişme, çağılma ve yeryüzünü cennet haline çevirme gelişmesidir ki bundan endişe edecek ve kuşku duyacak şeytanı rejimden başka kimse tanımıyor. Şarkı ve garbı cihanın, münafıkı ve mülhidi böyle bir gelişmeyi alkışlamalıdır. Gönüllerin fethi gelişmesi, altın üste yapışması, İçtimaide bir vahdetin teessüs etmesi, herkesin birbirinden memnun olması, Ömer bin Abdülaziz'in devrinin vicdanlarda yeniden makes bulması devri. Allah'ın lütfu sonsuzdur. Başta okuduğum ayeti bir bakma dua, bir bakma bir reca mahiyetinde yeniden tekrar edeyim. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ İlahi malikül mülküm diyorsun, doğru, amennâ. Hakiki bir tasarruf var mıdır insan için? Asla. Eğer almışsa bir millet edip bir mülk istila, eğer vermişse bir millet bütün bir mülkü bir perva, alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. Şairimiz ayetleri böyle tercüme ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri versin, aziz eylesin, ihlasla serfiraz kılsın, manevi başımızı semaya ulaştırsın, rahmetin eteklerini öpmeye muvaffak kılsın, rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Havz-ı Kevser'inin başına gitmeyi müyesser kılsın. Lillahil Fatiha. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, insanların tam bir kardeşlik havası içinde tekebbür ve tecebbürün olmadığı bir kardeşlik havası içinde ezilmenin ve ezmenin olmadığı bir kardeşlik havası içinde, ruhlarda ve vicdanlarda müsavat manasının meydana geldiği bir kardeşlik havası içinde yaşamaları, hak mefhumunun şai olmasına bağlı, hak perestliğe bağlı, hakkı kabul etme, hakkın karşısında serfuru etmeye bağlı, vicdanın tasaffi etmesinin yanı başında hak mefhumu, aramızdaki bu dirlik, aramızdaki huzur, aramızdaki canlılık için çok mühim bir rükündür. Hak mefhumunun şai olması, hak perestliğin vicdanlara hakim olması, insanın içinde hükmü hakkın vermesi, ailede hükmün hakka gidip dayanması, içtimaide her şey hakkın üzerinde cereyan etmesi, kainatta cereyan eden her şey hakkın etrafında bir mahrek çizip dolaştığı gibi topyekün bir hayatın hakkın etrafında dönüp dolaşmasını temin etmek. Müsavatın rüknü bu. Bunu temin etmedikten sonra insanlar arasında müsavattan bahsetmek zahid olur, faydasız olur. Bu da imana bağlı, imana dayalı bir şeydir. Hakka hürmet iman sayesinde olur. Haksızlıktan iştinap ancak imanla elde edilir. Arpa kadar başkasına cevr-ü cefa yapmadan çekiniyorsa bir insan, hakka hürmetinin ifadesi, Allah huzurunda Allah'a hesap vermenin ifadesidir. Geldiği gibi gideceğine, getirenin götüreceğine, burada çalıştırıp kazandırıp da orada imtihana tabi tutacağına inanan insanlar, hakka karşı saygılı olanlar da bunlar olacaktır. Arpa kadar kimseyi incitmemiş, arpa kadar hak irtikap etmemiş, Rabbin huzuruna giderken omuzlarında kimseye ait bir mesuliyet taşımayan insanlar olarak gitmiş. Biraz evvelki şehidimizin o dakikalarındaki endişelerinden bir tanesi de şudur. Araştırın, beni kim öldürdü, şehit etti veya kim yaraladı? Bir zimmi olduğunu duyunca çok sevinir, çok memnun olur. Allah'a hamd ederim ki müminler içinde bana kastedecek kadar birini incitmemişim der. Hakperestliğin ifadesi. Bu hak perestliktir ki Resul-i Ekrem'i herhangi bir fani, ümmetinden bir fani karşısında dize getirir de hakkını bana helal et dedirtir. Bu hak perestliktir ki Halife-i Ruh-i Zemin Hazreti Osman'a kendi hizmetçisine kulağını uzattırır. Bu hak perestliktir ki bir hakkı geçti diye o büyük Ömer-i Kâmet-i Bâlâ'yı birisi karşısında terfürû ettirir. Hakkın şâi olması, müsavat onun içinde göreceksiniz. İnsanları birbirinden farklı görmeme onun içinde göreceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün yaranlarını sever, bütün ashabını sever, hepsi hakkında takdirkar, sitayişkar ifadeleri vardır. Üseyd İbni Hudeyr için de ne güzel insandır buyurur. Ansar'ın efendilerinden, Sa'd ibn-i Muaz'ın amcazadesi, her meselede Resul-i Ekrem'in yanında yerini alan, nifakın hışımlı bir düşmanı, küfrün afet gibi başında patlayan bir düşman, Üseyd ibn-i Hudeyr. Allah Resulü Üseyd ibn-i Hudeyr ne güzel kuldur buyurur. Sena eder. Bir gün sokaklardan birinden geçerken, onun şaka yapıp, mizahta bulunup etrafındakileri güldürdüğüne şahit olur. Ve geçerken hafif parmağının ucuyla dokunur. Üseyd ibn-i Hudeyr, canımı yaktın ya Resulallah. Belki de kısastır. Allah Resulü, ne güzel kuldur dediğim ve o kul kendisine çok medyun olduğunu bildiğim Üseyd ibn-i Hudeyr'in karşısında dize gelir, çöker yere. Kısas da kısastır. Sen de ayağınla bana bir tekme vur der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, sen ayağın ucuyla bana dokunurken karnımın bir tarafı açıktı, oraya vurdun. Allah Resulü gömleğini kaldırır. Bütün bakışlar Hüseyin İbni Hudeyr'e çevrilir. Bu hakkından vazgeçmesi için işaretler ve işaretler yapılır ama o ısrar eder. Ya Resulallah, gömleğim yoktu, açık tenime vurdun. Ve mübarek tenini açınca da yüzünü gözünü sürmeye başlar. Ben bunun için yapmıştım ya Resulallah. Temas etsin de Allah'a yakmasın diye yapmıştım. Ama tablonun öbür tarafında, hak karşısında dize gelen nebiler nebisi vardır. Al kısas olsun da öbür aleme kalmasın der. Hazreti Ömer halife Medine'nin bir sokağında geziyor. Kılıcının ucunu dikmiş bir süvari, bir muharip. Halkın arasında dolaşırken dışarıdaki kılıcı başkalarını incitiyor. Ve onu ikaz maksadıyla elindeki kamçının ucuyla dokunuyor o sahabiye. Ve o da çekip gidiyor, bir şey demiyor. Halifenin yüzüne bakıp çekip gidiyor. Bir sene halife. Evine dönüyor, ağzına koyduğu lokmalar kirpi yutar gibi gırtlağını delik deşik ediyor. Suyu yudumluyor da yutamıyor, gırtlağında kalıyor. Hep onu takip ediyor. Fırsat kolluyor. Bir şekil araştırıyor ki karşısında dize gelsin de kamçımın ucu sana dokundu. Hattab oğlu Ömer'in bu cürümle Rabbisinin huzuruna gitmesi olmasın. Hakkını helal et desin. Fırsat arıyor. Hacca gideceğini duyuyor. Hemen çağırıyor. Bir yemek yediriyor. Adam da şaşırıyor. Bir de bir kese çıkarıp para veriyor eline. Bunu kardeşim orada harcarsın diyor. Hattab oğlu Ömer'e de duada bulun. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Bütün bunlar niçin bana? Giden pek çok. Başka gidenler de var. Niçin bunlar bana? Hatırladın mı bir gün bir sokakta giderken başkalarını incitmiştin de elimde olmayarak kamçıyla dokunuvermiştim. Ben onu unuttum. Nesitü ya Ömer. Ama ene fema nesitü ebeda. Bana gelince ben hiç unutmadım. Yorganı başıma aldım. Ya ölürsem, ya o kamçı öbür alemde suratıma inerse, hep bunu yaşadım durdum. Kabus gibi kamçım her gece üzerime bindi. Her gece beni mustarip yaptı. Adam unutmuştu çoktan. Haktır ki Halife-i Ruhizemin Hazreti Ömer'i, kendisine yapılan bir cevri ve cefayı unutan adamın karşısında onu dize getiriyor hakkın şahi olması. Hükümranlığının buğutları Türkiye'nin 20 kadarı şeklinde genişlemiş Hazreti Osman. 50 defa Türkiye'yi bugünkü haliyle alsan, içine soksan, çıkarsan yine bir köşesinde kalır. Böyle bir devrin ve devranın halifesi Hazreti Osman, İbni Affan, Zinnureyn, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iki kerime-i muhteremesinin zevci Hazreti Osman. Onun yatağı Mescid-i Haram veya Mescid-i Nebevi'de kumluk, başının yattığı kum, döşeği kum, soğuk havalarda yorganı da kum. Bin deveyi yüküyle Allah yolunda veren insan, Allah Resulü'nün eteklerini mücevherlerle doldurup gökyüzünü yerle beraber sevindiren insan ama kendi kumlukta yatıyor. Halk Kâbetullah'ı tevaf ederken haç mevsiminde enteresan bir hadise ile karşı karşıya kalıyorlar. Halife yanında çalıştırdığı hizmetçisine kulağını tutturmuş. Muddeya habbeza, muddeya habbeza hatta la tumedde yevmel kıyame. Çek ey adam, çek! Ahirette çekmesinler bu kulağı. Meğer birkaç dakika evvel su mu istedi, yemek mi istedi vaktinde gelmediğinden dolayı parasını verip çalıştırdığı adamın kulağından tuttu, çekti. Hata ettiğini anladım. Karşısında halife dize geldi, devlet reisi. Çek burada, çekmesinler orada diyor. Şahi olmuş bir hak perestlik. Vicdanlarda makas bulmuş bir hak perestlik. Yanında çalıştırdığı hizmetçiyle kendisini müsavi tutuyor. İşte gerçek müsavatın manası budur. Bırakın onun için kitap yazmayı, onun için destanlarda bulunmayı, Bırakın o meseleyi parlamentolarda bahis mevzu etmeyi. O cihanın belli bir döneminde temiz vicdanların yaşadığı şeydir. Müsavat meselesi yaşanmıştır. Yaşanmıyor, yoktur. Öyle bir havayı ika ve ihlasın dışında da yaşanması mümkün değildir. Hakkın şai olmasına, hak perestin vicdanlarda makez bulmasına bağlı. Dupturu vicdanlar, hak ve hakikata sahip olduğu nisbette insanlar birbirlerini müsavi görecekler. Aziz, şerif, zelil ve hakir olmayacak. Herkes Allah'ın ibadı, mescitte durduğumuz gibi karma karışık duracak, arzu ubudiyette bulunacağız. O günlere doğru gidişte Cenab-ı Hak gidişi ve gelişmeyi süratlendirsin, yani kalplerimizi safileştirsin, bizi durulsun, tarik-i müstakime hidayet buyursun, neslimizin, kangren olmuş neslimizin kalbini ıslah eylesin. Patlayan bombaları, çakan silahları, yanan ve öldürülen evleri ve insanları Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri sona erdirsin. Ela inna ahsenel kelam ve ablağan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد فبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بالفتاة من الله ما سمعنا İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullah ve ati'uh. Allah'tan çok korkun, Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâidil kurbe. Muhakkak Allah adaletle emrediyor, en geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor, gördüğünü binlerce tarraka ile size bildiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, emn-ü eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.